الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم بیرست سورت سورہ معون جدی توئی دیکھم اللہ دبازی اعمال و ذکر کرے و خلو بندگانو تے حکم کرے جدین وزان ساتے او داغا او صاف دنا کامی جدا صفتون چاکے موجود وی ناغ کامیابی گنا فرمائی ارائیت اللذی آیا تا قتل دے حغکس یعنی تی پی جنی ارائیت اللذی آیا تا قتل دے حغکس یکذب بالدین چاغد دروغ و نسبت کئی بالدین و رضید قیامت تا اغرز دا جزاو دا سزا نمنی نتاغ کس اللہ وی قتلے ادا اوصاب گرد یو کافر دا پاردی کلت یو مومن کی دا اس کو ناکار خوی نراشی خود مومن نداغر پار بدا سزا نی فذالک اللذی دا آغا کس دے یدعو الیتیم چید دیکی ورکی یتیم داو دخل حق میں دفکی ویتاغ کس قتلے چی قیامت نمانی داغی یو نخدا دا چی یتیم لگ دیکی ورکی داغ پا حق داغ پا مال با قبض کر دا کل راسی یتیم پاتش نخپل رشتہ داران داغ پا میراس مانے خیٹ وروا چی او آغا دخپل برخ یو دیسین محروم کی کل پنور طریقو سر دی یتیمانان و مال او خورش دی یتیم مال خورن حرام دی او اللہ سورہ نساء کی در تویر وَإِنَّ الَّذِينَ يَعْكُلُونَ مُعَلَى الْيَتَامَا ظُلْمًا انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا الله وكبيتي مال فظلم سرخري نپخیت کے جان تور واچو اوزر دے چلا او زبے اور تور دل علامہ سلام اور دلوا چ پرز د قیامت د قبر نسرے را پور تکی د اعمال او اعتبار برا پور تکی دل چا چ دی یتیم مال پڑے او یتیم سرے ظلم کڑے نو دا آغد خلی دسپدمو دا غدونو دسترگونا دا اور لمبی و لگی برو چتی گی تو الخلق دے پی جنی چدا آغا سرے جی دنیا کی یتیم سر ظلم کرے آغا دا یتیم پالنا و پرورش دیر لے شیر دین علی خبر بسی چدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی آنا وکافل الیتیم کہاتے ہیں پدے دیو گتو سرے لی لی ویزاو چسوک دی یتیم پرورش کئی جنت کی بدا سی زاو چه سوک دی یتیم پر ورش کئی نو پا جنت کی وداسی ہو دیجن دی یتیم پر ورش دی یتیم پالن دا پکار دا آدام سلم قرآن ذکر کری دی یتیم دا مال دا جیداد دا غی فازت بکی که وست دی کی گی نو سوال نا آو کنستا اخپلس ذریعه معاش نشتا آو یتیم پاتی دا غی جیداد دا غی پیسی و دکانو نو بربادی گی مبیاب و علاغ سنبالے و گول و چه سمر پدی عرف کی و پدی کلی کی چه سمجھ چاہ خدمت کی سمر تنخالی نو بقدر ضرورت باغ عمرانی اللہ وی فذالک اللذی داہا غتسنے یدعو لیتیم چی دیکڑی ورکی یتیم تا آد اخفل حق ندفکی پا حق وانے قبضکی ولا یحض علا طعام المسکین او دوی من نخد آغا کس یا قیامت نمانی صدا تیزی نور کئی پتو آم دو مسکین و دو غریب بانی او دوی خود دو مفول دیلے کے محضوب گرگو لے یعنی زان نتیزی بلتا تیزی نور کئی پتو آم دو غریب بانی نپخپل غریب تتو آم اور اوٹای او ٹکال ور کئی او کخپل اوس نشنو بلتم دانوائی چدا فقیر دے مسکین دے یتیم دے کل لگا ولا يحض على طعام المسكين او تیزین ورکوی خلقو لپتوان دا غریب و دا مسکین لانیم یا جار چالا پکاروی چی دا غریب و دا مسکین تپوس کے اوکوسی نی نو چی خلقو لو چی دا غریب دے دا مسکین نی ولا يحض على طعام المسكين او تیزین ورکوی خلقو لپتوان دا مسکین و دا غریب بانیم سوال پیدا کے دو چی دیکھو منگی نہ کر آجون کے صورت کے کافر بیان میں کافر وہ منگی نہ کر وہی دیکھو منگم کر اللہ وی تباو حلات بیشیدہ سی مسکو ان کی چاہد مزد حقیقت ننا خبر رہے فغیل انو حلاکتا و تباہی دینی للمسولین دفارد مسکون کو داسی مسکون کی الذین حاغ کسان لیہم عن صلاتهم ساہون چدئی دخل من جنا ساہون غافلنی دمزن غفلت سرے داغی مختلف صورتوں نے علماء ذکر کری ویدئی مسکون خود دمزن غافلنی غفلت دمزن سرے داغی مختلف صورتوں نے مفسرین ذکر کری امام قرطبی پائے کہ اسو اقوال ذکر کری ابن عباس رضی اللہ عنہما قول لے ویداغ کسان یادئی چی مسکئی نداغی دا ثواب امیدی نشتا او تو پریخ ندا عذاب ننی ری یو قول دا دے دا دا مزن غافل لے یعنی کوئی کی ندا ثواب امیدی نشتا او کہ یعنی کو ندانوی دنی چی پدی ممالس سزا میرا ری دارنگی او قول دے ابن عباس رضی اللہ عنہ دنی چی پدی ممالس سزا میرا ری دارنگی او قول دے ابن عباس رضی اللہ عنہ ندام دے چی اللذین هم عن صلاتهم ساہون سوگ دی اللذین یوخیرونہا عن اوقاتها مفکی خود وخ نرس سبا موز نور خاتصر کئی ماضی گر اغد نور پر وطو پو وخ کی کئی دارنگی هر مفکی خود آغی پو وقت کنا دارنگی نور علماء امری کلی ساہون سری یعنی اغا مستحب وقت ضائع کی او ابو العالی رحم اللہ مشہور تابعی تیر شوئے آوئی مسکو پا وخ کئی وَلَا يُتِمُّونَ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا رُكُوع سَجْدَ پُورَ نَكَئِ رُكُوع سَجْدَ پُورَ نَكَئِ نَایتَ وَئِ فَوَيْلُ لِلْمُسْوَلِّ اگر باز دا سیز ہم دارونا عوام او دسو کی دکان ہم بن کی لیکن کراشنو غمزی مزلی نچو مزم کے وغمز بانے پا قرآن کی خیریم راغلی نو غمز سفیدہ شو داوئی اغمز دے چپائے کی رکو و سجدہ پورا کئینا اور نبی علیہ السلام اور صحابی تو ویلو چکل آگر رکو و سجدہ پورا نکولا پورا رکو نکی ٹھٹ شے نو تراغیب برابر و لاری چی ہر اندام خپل زیت اور اسی او کم نکم دری پیری سبحان رضی اللہ عظیم ہوئے اور دا ادنا مرتبہ دا پکار دے سڑے پینز پیری ہوئی وہ پیری ہوئی اور کچھ پگا وقت پیری راشن غیبانم سمس کی نقصان نراز بیاد رکو نہ پس گرنا سر میں غل دیتا قوما وی دادا اکثر علماء پنیس فرض بیا سجدہ پا کلارا دادوار سجدو پا منس کی اگا جلس چورتا ہو یا اگا پا کلارا اگا صحابی مسکر و نبی علیہ السلام ورتا قتل چی مجھے اوکو ناراغ پا نبی علیہ السلام سلام بوا چولو دا اللہ حبیب ورتا ہوئی ار وعلیک السلام ارجع فصل فإنک لم تصل وی پتا دے سلام وی لارش مجھو کا مجھ دے نرے کرے اگا بیا مجھو بیار آغا سلام واجلو بیار پر اللہ حبیب ویو علیک السلام ارجع فسولی فینک لم تسول موزو کا موز دن ریکڑے اگر قربان دا صحابہ دا تابدہ رہی ان موزم غلط کو کچارہ لوئے غصر پرزونے اور جنگم کو او قدا چاہوئے چیزا موز کو دینے شروع ویکا نمونگ منو لکا تیار نہیں دری تیرے صحابی موزو کو او دری تیرے بورت اللہ حبیب موزو کا نرے کرے چیزا لورم ظلمان راغے آجزائی سرکی ناس دا اللہ حبیب ورطا طریقہ خلے چھے رکو پا کلا رکھو رکو نا چھے سر کورتا کی نقومہ پا کلا رکھو سجدہ پا کلا رکھو دا اتمینان پا مسکی سے شہر دا فرض و واجب دے نو اداغ سے اکیا دے چھے فویل للمسولین چھے مسکو کر لیکن رکو سجدہ پا کی برابر اینا رکو سجدہ پا کی برابر اینا اولماء ادام لکلی بازی لکلی و ادا شکر دے چھے ہم عن صلاتہم ساہون ہوئے او دا سے انہوں چل لذین ہم فی صلاتہم ساہو انہوں اجابت ہے اور اسو بچنے ذکر دی مس کی خیالات ہر چال رازی مس کی خیالات ہر چال رازی دیو جنگورہ کلپ مس کی سرے خطاش دا اللہ حبیب پہ مس کی خطاش ہے ماجی گرموز کونو او دو رکاتو بانے سلام و گرزو او بیاد اللہ حبیب دا سے دا غضب پہ حالت کی کینہ اس واللہ دمر علی جلائی شان ورکڑو چاہتا پوسنو شکو دو رکاتو بانے سلام و گرزو بعض تلوار گنگو خود جماعت نو وطل چې سلور رکاته به دوه رکاته شي حکم برابر. یو صحابي هغه ته ذوالیدین وایي هغه لکتو د الله حبیب ته وایي چې اے د الله حبیبا مز سلور رکاته دوه شو ام نسیت کتا سنه هیر شو. د الله حبیب ورته ایمان نه هیر شوې نو مز دوه رکاته شي. بیا هم د الله د حبیب بیا حضرت عمر فاروق او حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما ناسو ائی تی وی اسودا قزلی دے دادی رشتیا نہیں یا اللہ حبیب رشتیا وے یا اللہ حبیب مسکرت نداسہ ورازی تو مسکی ددی نے اس سوک زمائی جت مندو نری کچری فی صلات ہی بھی ویلے وے ندار چا خیال لے اجیا با ار چا لتا باہیو واللہ رحم و کرم کرے علماء دی کری جدا سی بھی ویلی چھ فی صلاتہم بلکہ ان صلات ہی بھی ویلی چھ وقت ہے کہ کہ خو پورے نکے دارنگی دام باز علماء لکلی دی ریکے باز علماء کرام و دام لکلی چی مسکے لیکن رام دے پا مقصد نہ دے پوئے کرے اور طور مرمون دو کو حکمانا نکوی جا مسکے دے سوا ایاکا نعبد و ایاکا نستعین وائی خاص طالب اللہ عبادت کو خاص طالب مدد غورو لیکن بیا معمولی معمولی تکالیف ہوگی اولیاء بزرگان شہدارا مدد کو مدد مسکہ حقیقت چی سڑے زان پوئی کی. کبھی سورہ ناعون کی اللہ رب العزت د کافرانو د غلط و اخلاق و ذکر کولو او کڑندی آیات مبارک کی فرمائلی چ آیا اے حبیب تا کتلے دیا کس چاغ د قیامت دورج نے انکار کئی د دروغ و نسبت ورت کئی بدغ قیامت د نمن ان کی یو نخا والا مسدا چی یتیم لبدی کی اور کئی اور آغت حق بانے با ظلمن قبضہ کئی اور درما دیما نخ سوا چی د غریب و د مسکین د تو عام داغد خوراک حس فکر بن کئی نب پخل زان تیزئی دور کول د پارا نب نور توئی. ویاپسلورم آیات کی ویلو چدے ہو دا صفاتم پکیلو منظنم کئی نوے دا سے مسکون کے دے ہلاک و تباشی چیاغد اخل مز دا حقیقت نا ناخبر لے فویل ہلاکت و تباہی دی للمصلین دا پار دا مسکون کی مسکون کو الذین ہاغ مسکون کی هم عن صلاتهم ساهون چی اغای دخپل من زنونا غافل دی. پر ان بیان دے شو چی دے مجن غفلت سشے دے لطاس و غزن اقوال اوری دلیو چی دا دے مجن غفلت تے امام ابن کثیر ذکر کری دے مجن غفلت سو وہی چمیشہ سارے مز دخل وقت مستحبن اور استو کئی یا مز ادا کئی خود مز د پارا گور فرائض دی ددی د پارا شرطوں نے دی کے واجبات تی دا اغی خیال نساتی نزک وی فہم الذین هم عن صلاتهم ساہون دارنگ دیم ویلی مز کئی لیکن پائے کہ خشوع و خضوع نی آئے ابن کثیر دن تدام ویلی و تدبر لمعانیہا مسکئی خود مسک مانا گاہ سوچ و فکر نہ دیو جن امت مسلمت ادا کوشش پکار دے چہ دخپل موز الفاظ دموز الفاظ صحیح کی آو دموز ماناز دکی اور اس کم لے کی چو علماء دی کئیو یوتا کے معنی سلے دا مز دکئی نمیاش دو درے کی بطول مز با ترجمی دکی آو چبی آکل پا مز کی دا مز غصبق ہوئے آو دا ہر یوتا کی او لفظ معنی تا سوچ کے نداد خشوع و خضوع و سبب ہم جڑے دیویلی چی دا لفظ دیتو لے تا شامل لے کئیو سلے مز پا وقت کئی داغی دا ارکان و دا شروط و خیال ساتی آجزئی سرے کئی دارنگ مانات سوچ کئی ندا کامل مزد او کہ اسرے مزد وقت نہ بغیر کئی مانات سوچ نہ دے دارنگ داغی درکو سجدی اطمینان خیال نہ ساتی نوئی بعینہی داسی مزد منافق مزد آگے حدیث ذکر کرے دے دا صحیحین بخاری و مسلم شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی تلک صلاۃ المنافق تلک صلاۃ المنافق تلک صلاۃ المنافق یجلس یرقب الشمس حتی اذا کانت بین قرنی الشیطان قام فنقر اربعا لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دری پیری ویلی وی داد منافق مزدے داد منافق مزدے داد منافق مزدے چی دے ناسوی اور دنور انتظار کئی کل چنور پو بگی دوشی ندیر آقاسی اور یو سلور ٹنگیو لگئی اگا سلور رکاتو میں چیزر گر کے او پاغی کی دو خشو و خضو دارنگی دی اتمینان او دو سکون لحاظ نشتا ندین تعبیر کو پتنگو سرا نر آیا دی پدی کہ اللہ مگر لغنتے بدا اغا مسکون کی آرے چی مسکئی لیکن دا مزد آداب اسے خیال نہ ساتے دیو جنہ مز پا کلارا کلارا کون پکار دی او زر زر مز تلوار کون پا مسکن نہ پکار بلکہ تاستمخ کی تیرشی اکلے اسرے مسکئی نوی رحمت خدا ہوگی پا ددا سرا مستیشی لکے اسرے ناسی اتو لپسر پیسے نولے سم رچ دے پا مسکے دے نو رحمتی ندا اللہ دے طرف ندل سبی متوجی اللہ ندا آگا کسان لی ہم عن صلاتہم ساہور چا دی دخل منزوننا غافل دی اللہ ندا آگا کسان لی ہم یراؤن چی دیر یا کاری کوی عمل کئی خود زام دخول دا پارا اور یا کاری سرگور دا عمل زائع و برباد شی پاغی اجر و ثواب خود نملاوی گی چی پدغ عمل بسرے اللہ ربیس اللذین ہم یراؤن دا ہوا کسان دی چی دیر یا کاری کئی عمل دا بند خودن دا پارا کئی مقصد پا عمل کی رضای خداوندی نرا ادھے ایک امام ابن کثیر دا روایت ذکر کرو تبرانی شریف حدیث دے چو نبی علیہ السلام فرمائے لی ویپ جہنم کی وکندا او تستعیغ جہنم من ذالک الوادی فی کل یوم اربع مئ مر پا جہنم کی وکندا او پناہی غواری جہنم دا دغی کندنا روزانہ سلور سوا کرتا پا جہنم کی وکندا او جہنم دا دغی کندنا روزانہ سلور سوا کرتا دا اللہ پنن پناہی غواری او اعد ذالک الوادی للمرائین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کندا دا نبی علیہ السلام پا امت کے ریاکار اللہ تیار کرے چنے کا اعمال کئی ہو مقصد پک رضا دا اللہ ندا ریاکاری اور بے فرمائے بھی کم ریاکار ویل حامل کتاب اللہ ولل مصدق فی غیر ذات اللہ ولل حاج الى بیت اللہ ولل خارج فی سبیل اللہ یو عالم دے حافظ دے قاری دے کتاب اللہ از دکڑے محنت کرے خو مقصد اللہ رضا نہ دارن یو خیرات تو ان کے دے خیراتو نہ کئی لیکن مقصد دا اللہ رضا نہ دا یو سڑے حج دے بیت اللہ شریف تیزی خو مقصد رضا خداوندی نہ دا یو سڑے دا اللہ لارک جہاد توزی خدا غا مقصد رضا خداوندی نہ دا اللہ وی اللہین هم یراؤون دا حق کسان دی چی بی ریاکار دی زان خلق لخائی دی وجنا خپل عمل کے لیے اخلاص سوال پکارے کیا اللہ لا کم عمل موکو پدی کی اخلاص راولے دا خالص دخپل رضا دفارو گرزے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دعا بکولا کہ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعله لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہ زما ہر یو عمل نیکو گردے چاہو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ زما ہر عمل نیکو گردے خالص دخت الزان دپارے ہو گردے دہت چاپا کے اس قسم برحمکے چاہا عمل خالص تا دپارے اللذین ہم یراؤون دا حق کساندی چی دی ریاکاری کے او بعضی چیزوں پر یاکارائی کی نرازی وی او سری تا یو عملو کو عمل او خلق پی خبردار شو او ددا سے دخل کو دخبرولو دو وجن تعجب غنتی اکو زلو کی خوشحال غنتی شنو دا پر یاکارائی کی نرازی دام علماء لکلی چی فرض اعمال بپٹینا دا سرگن کوا ذکر کو چر فرض بان تاسو کنی نی نو مسلمانان و پتاب تحمت پہ ذہن کراش او دا مسئلہ دا دچا تحمت جوڑو لتا میں مقنع ورکے چی او مسلمان ہوئی جیدہ خو بخیل لے دے خود سر زکات میں ورکے دے خود سر فرض نو نو فرائضو کی اظہار مقصد پہ نوافلو کی جسم رسلے پٹوالیو کی نو دا بہتر ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے جی فرمائی وہی ماں ب مسکو نے مکل پما بانی اور سیرا دم نشی اور ماں مسپ حال کی عبوری نہ ماں البدی خبر تعجب کے وا چلو شرط خز حالت مسکو کا تک نما دا خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کا چلا اللہ حبیب ز مسکو پٹ ننا سا کسو کراش اور ماں لذو کی دا سے تعجب ان ترش وہی ماں چلا اللہ حبیب فرمائل کھاتا بالا کا اجران یا کوتے بالا کا اجران اجر السر و اجر العلانیہ طالب دو اجرنا اللہ در کئی یو اجر دا پٹمل او یو چہ سرے دربان خبردار شو دا سرگن نمل دا سرگن نمل میری آکاری تدی کے میرا دی چھتے او عمل کے او خلق کی خبرشی استازلو کی تعجب غلطر آگے باقی ریاکاری دا غصر تعلق لگی او دا غیر دا بچاو دا پارا بغیر دا اللہ پا دربار کی دا جرا نبل صلی اللہ رنشت چو ہر یو نیک عمل پسی سڑے اللہ رب العزت تو اجاری چیا الہ العالمین زما دا عمل پختن دربار کی قبول و منظور کی او کمان پا کزر کی سراغلی یہ کمزور ہے نو زما دا نفس بشرور دو وجنا دا عمل الہ العالمین دا سنی چی دا قبولیت مقام تو نرسی اللذین دا حق کسان دی ہم یراغون چی دی ریاکاری کیزان خلق لخی وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ او منکوی دی معمولی غنتشے معمولی شیسر زکاة لکا سلوخت میں روپئی دی سلوخت روپو پا مقابلہ کی سلوخت میں معمولی شے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ منکوی معمولی شے معمولی شیسر دیکھ امام قرطبی دن اقوال ذکر کری اکثر سلف پا دینی چی دن مراد زکاة پہ قطع معون کے نور مقوال لی چاہ دے دیکھ امام قرطبی دول اس اقوال را جمع کری معون سشیرے اصل کی معون رستو وی چدا ماخوز دے دا معنتن معن وی اشیع القلیل معمولی گنتشیتا ویمنعون المعون معمولی شیع منے کئے معون ماخوز دا معن معن وی اشیع القلیل تا یو قولو کدی دولس و اقوالو کدا ذکر کلے جدین مراد زکاة تے دین مراد سے شہر زکات دے یعنی زکات نور کئی آداد علی رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول لے داد بھی قول لے آباد کے لیے چدیلے کے منافق تے مراد دے کہ مس کئی ند وقت نے رست کئی او مس کے مقصد ریاکاری را او منافق دے زکات ورکول نے منکی دیون قول دارے چھ معون مال توئے پلسان دا قریشو کی معون مال توئے یعنی منکوی مال دا اللہ دا دن دن بانے مال نہ لگئی دیون قول دارے چھ معون جمیع اسم جامع لمنافع البیت کالفاس والقدر والنار وما اشبہ ذالک معون یو جامع من دے دا کور دا سیزن دا فائدے دا پار لیکن آگے مثال پہ ترسو کوئی مال اکبر را کا او من گانیا میں کروی نہیں ورکے سو کوئی ارز منگا قدر کا کوئی پکار دا سپکی پخو سو کوئی اور را کا سو کوئی مال گرا کا دا سیزن منی کول اللہ ویو یمنعون الماعون منی کوی معمولی شہر استعمال نماعون اسم جامع لمنافع البیت یو جامع اسم دے دا کور دا فائدی دا سیزن دا پارا پدے کے گرد استعمال سیزن یو بل نسلے منی کئی دینا او کچری او سڑے دے استعمال شے منے کئی لکہ دکاندار دے یو دکاندار لسا شے پکار شے اکثر خوئی مشتہ میں دروغ گناہ کبیرہ رہا جیم چا غشیشتا تالکی سب بجرسی او تا غم منی کنو لاللہ دا دی ایاد دا حکم دلان دراغے و یمنعون الماعون معمولی شے منک باج دا لکلی جماعون دے تو عاریہ سوالن سب سے شے غواری سرگا شے لک سوالن را تا دا خپل ضرورت کی پرکون بیا بے درکم باج دا لماعون بوتا وے او وخوتا وے او باج علماء دام لکلی ماعون ستا وے معون دا ماناوا معمولی شے یہ چگہ بیان دا دن نے دا دن بیان قدر لچال نکے دا دن بیان قدر لچال نکے لکا معون ماناوا اطواعت والانقیات معمولی دا اللہ تابداری دکے دارمی معون منع الحق یعنی دا حق بیان نسکی گی منی کی گی دارمی معون لما ادام لکلو چی دیکی سر آگئی ویداغ شئی چلاغی منقول حلال ندی لکو بو مال گاو اور او حدیث ذکر کرد ابن ماجا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی قالت قلت یا رسول اللہ مشیع اللذی لا يحل منعه ویما ویلیو اید اللہ حبیب قربان کم اغشید چلاغی منقول حلال ندی چی بلی تر نور کے ندا حلال ندی میرا اللہ حبیب او بو بچانے نہ منی کے اور بنے منی کے مال بنے منی کے نما ویرا اللہ رسول ھذا الماء فما بال النار والملح دو بو خدیر ضرورت پہ نزک منی کولی منی دی ندا اور مال منی کولو اولی حرام نیچی چانے بینے منی کے ویجا ایشی چاچی ورکو چال اور او پدغ اور بانے دغ کور والا سپا خکل فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا تُبِحَ بِتِلْكَ النَّارِ تب وہ چدہ تول دا خیرات کل جبا غور سے شیفوخ شو او چاچی مال گور کا او دا مال گا پسشی کی گڑا شونا تب وہ چدہ تول شید سکو خیرات ہو او بیاد اللہ حبیب فرمائل من سقا شربتا من الماء حیث یوجد الماء فَكَأَنَّمَا أَعْتَكَ سِتِّينَ نَسِمَا وہی چاچے آغازے کی او گوٹو بچالاور کی چکم جے کی او بل اندیشی نتبوے چے دشکو تو غلامان ازاد کر دیکھے پہ خبر بار فکا انما اعتق ستینا نصبا تبوے چے شکو تو غلامان ازاد او دیو غلام دا ازادو لسور الوی جد پاس نمخ کی تیرو چیو غلام ازاد کی داغد ہر اندام پہ مقابلہ کے ستاد بدن اندامون با اللہ دور نظر میں چکم جے کی او بل موجودی دی او چال دو بو ور کی ندم رسوابشو لکش پیتو غلامان جزاد کی ومن سقا شربتا من الماء حیث لا یوجد او چاچی اوبو ورکی کم جے کچو بمندین شراغی سختیوا فکا انما احیا نفسا تب ویچی او نفس جون دیکھو ندی او نفس جون دیکھو نسلی ومن احیاها فکا انما احیا الناس جمیعا وی چاچی او نفس جون دیکھو تب ویچی طول جون دیکھو ومن احیاها فكانما احیا الناس جميعا دا حدیث ابن ماجہ و نور کتابوں میں ذکر کرے امام قرطبی و فی اسناده لینا سند کے دولما ولک کلام شتا مدینہ کے معون نے مراد سو اغو بم و یمنعون الماعون او من کوی معمولی غنتے شے دا حق بیان قدر لنکے دا حق بیان چال نکے دارن معون کے زکاة و دا غفول سیزو نرالک وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ أَوْ مَنِكَوِي مَعْمُلُ شِلَرَ اللہ اکبر